دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بولی جانے والی تنظیمی اصطلاحات کے فوائد بیان فرما دیجیے. سر اصطلاحات یہ کسی بھی ادارے کی یا تنظیم کے مطلب یعنی کہ پہچان ہوتی ہے. اگر وہ اصطلاحات بولی جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس تنظیم سے وابستہ ہے. مثال میں آپ کو ایک بہت پیاری دوں. نائب مفتی اعظم ہند حضرت مولانا محمد شریف الحق رحمت اللہ تعالی علیہ جو شارح بخاری بھی ہے, بخاری شریف کی شرح کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے مجھے واقعہ بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں تم کو تلاش کرنا تھا. تو اب کیسے تلاش کروں, کس کو پوچھوں؟ میں وہ ایک قادری چوک ہے مسجد حرام کے باہر, ہاں اسلائی بھائی اس کو قادری چوک بولتے ہیں, اور ایک باپ کا نام رکھا باب غوث العظم. تو باب غوث العظم کے سامنے قادری چوک پر بولے میں کھڑا ہو گیا. کوئی وہاں ارے مانے والا بھی نہیں تھا جو پہچان ہو جاتی. تو میں نے اکیلے کھڑے کھڑے ہو کر میں نے بولا مدینہ. جب میں نے مدینہ کہا تو کچھ لوگ جو دور دور کھڑے تھے ان میں بازوؤں کے اندر اضطراب پیدا ہوا, دیکھیں ہلچل مچی. پھر میں نے ذرا زور سے کہا مدینہ, تو ایک دم سے دو تین ان میں سے جو نوجوان تھے وہ لبک کر میرے پاس آ کر میرے کو سلام کیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ مدینہ سن کر جو آیا ہے وہ دعوت اسلامی والا ہی ہو سکتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ الیاس کہاں ملے گا. تو وہ بیچارے وہ بھی ظاہر وہ کہتے ہیں کہ الیاس کو تو ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں, میں آسانی سے ملتا نہیں ہوں وہاں بھی, اور اس سال تو شاید کسی کو بھی نہیں ملوں گا. اس طرح مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اصطلاح کی برکت اس واقعے سے مطلب ہے کہ ہم کو سمجھائی, اور یہ بھی پتا چلا کہ اتنے بڑے شارح بخاری استاذ العلماء مدینہ کہنے کے قائل تھے اور متفق تھے اس سے. یہ مدینہ کہنے میں کوئی بے ادبی نہیں بلکہ یہ تو اہل محبت کی اب پہچان بن گئی. تو اصطلاحوں کے بس یہ برکات ہیں. تو ہر مطلب ذمہ دار کو, غیر ذمہ دار بھی, ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اصطلاحیں یاد رکھیں. اصطلاحوں میں بعض اسلامی بھائی کمزور ہوتے ہیں, تو اس کے پرچے بھی نکلے ہوئے ہیں. مدرسے کے پرچہ نکلا ہے اصطلاحوں کا, اسلامی بھائیوں کے لیے عام اصطلاحوں کا پرچہ نکلا ہے شورا کی طرف سے. تو یہ پرچہ ہر ایک کی ڈائری میں چسپاں ہونا چاہیے, اور اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے, اور اس کو یاد کر کر کے اس کو گفتگو میں آپ استعمال کریں تاکہ آپ کی دعوت اسلامی کا اس سے تعارف ہو, آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.